www.tyflopodcast.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Specjalista od marketingu politycznego Piotr T. podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pedofilskich. Syryjczyk aresztowany w Grecji miał przemycać dżihadystów do Europy. W Kijowie polska delegacja oddała hołd powstańcom styczniowym. Specjalista od marketingu politycznego Piotr T. podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pedofilskich. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś powiedział, że do zatrzymania doszło wczoraj, a dziś mężczyzna został przesłuchany. Nie przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu, jak również skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, jak również odmowy odpowiedzi na pytania zadawane przez prokuratora. Piotrowi też został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na posiadaniu oraz rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, z udziałem zwierząt oraz z użyciem przemocy, za czym ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Marcin Saduś dodał, że sprawa ma związek ze zdarzeniami z 2015 roku. Policja przeszukała wówczas mieszkanie Piotra T. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. jego komputer. Piotr T. sugerował, że materiały mogły zostać podrzucone. Piotr T. był zatrzymany w podobnej sprawie także w 2007 roku. Wówczas, podobnie jak dwa lata temu, nie usłyszał formalnych zarzutów. Syryjczyk aresztowany w Grecji miał przemycać dżihadystów do Europy. Tak wynika z pierwszych zeznań mężczyzny, które ujawniło CNN Greece. 32-letni Syryjczyk, którego w czwartek wieczorem aresztowano w Aleksandrupoli, był najpierw członkiem Służby Bezpieczeństwa prezydenta Syrii. Potem walczył po stronie opozycyjnej Wolnej Armii Syrii, a następnie przeszedł do frontu Al-Nusra, wówczas związanego z Al-Kaidą. Wtedy to został poproszony o przemycenie dżihadystów do Europy. Przez dwa lata mieszkał w Turcji, gdzie wraz z kilkoma innymi osobami wynajmował dom. Twierdził, że mieli oni do dyspozycji 800 tysięcy dolarów na zakup fałszywych paszportów i łapówki oraz dużo broni. Mężczyzna został aresztowany przez turecką policję, a potem odesłany do Syrii. Udało mu się uciec po przekupieniu tureckiego policjanta i w 2016 roku przedostać wraz z żoną i dzieckiem na grecką wyspę, gdzie złożył podanie o azyl. Tłumaczył, że jego życie jest zagrożone, bo ISIS nie wybaczy mu niewykonania polecenia. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W Kijowie polska delegacja oddała hołd powstańcom styczniowym. Wcześniej przedstawiciele rządu, instytucji historycznych i rodzin katyńskich uczcili Polaków spoczywających na polskim cmentarzu w Bykowni. W nekropolii jest pochowanych 3,5 tysiąca oficerów, policjantów, urzędników państwowych, profesorów, prawników i naukowców. Stojący na czele delegacji wicepremier i minister kultury Piotr Gliński złożył kwiaty przy krzyżu upamiętniającym powstańców styczniowych, a następnie zwiedził wystawę poświęconą powstaniu styczniowemu w tzw. Krzywej Kaponierze. Tutaj w tej twierdzy kijowskiej jest muzeum, w którym znaczna część ekspozycji poświęcona jest powstaniu styczniowemu. Ta ekspozycja głównie jest poświęcona polskim bohaterom, to bardzo pięknie. Więc trudno było tutaj nie złożyć wizyty, bo to jest wzruszające, że mamy tutaj tak piękną, ciekawą ekspozycję poświęconą właśnie powstaniu styczniowemu w dalekim Kijowie. W Kijowie i okolicach w czasie powstania styczniowego zorganizowano kilka oddziałów liczących w sumie ponad 600 osób. Ich walki zakończyły się porażką, a znaczna część powstańców trafiła do więzienia. To był serwis trójki. Jutro deszcz we wschodniej połowie Polski, na zachodzie będzie więcej przejaśnień. 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 9 w Warszawie i Krakowie, 10 w Łodzi, 11 we Wrocławiu i 12 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555

w dużym sklepie internetowym, w dziale płytowym, płyta Wonderful Wonderful zespołu The Killers w pierwszej dwudziestce, tuż za Liamem Gallagherem na przykład. No myślę, że udział Marka Knopflera w dźwiękach ostatniej piosenki na tej płycie nie przeszkadza w takim całkiem dobrym wyniku sprzedażowym. Mark Knopfler, dobry londyński gitarzysta, od czasu do czasu udziela swoich umiejętności innym artystom i to bardzo, bardzo różnorodnym. W przyszłym roku, ale chyba w styczniu już ukaże się album Tommy Emanuela, takiego australijskiego bodajże gitarzysty, grającego takie wykwintne gitarowe partie, często różne covery i gościem na tej płycie w jednym utworze, ale nowym, to nie będzie cover i to chyba będzie nawet kompozycja Marka Knopflera, będzie wspomniany brytyjski gitarzysta. No ale generalnie obecnym głównym zadaniem i zmartwieniem niejako Marka Knopflera jest stworzenie nowego albumu, który ma się ukazać wiosną przyszłego roku. No i gdzieś tam w londyńskim studiu jakieś prace takie już po cichutku tam trwają gdzieś. Nie mówię, że dokładnie to, co Państwo słyszą, ale gdzieś tak w tym duchu, tak podsłuchajmy sobie. Dobrze, dobrze. Można sobie podsłuchać, byle nie za długo. To gdzieś tak w londyńskim studiu tam się w tym duchu pracuje nad nowym albumem Marka Knopflera. Pozostając niejako w kręgu wspaniałych gitarzystów, czy Państwo pamiętają gitarzystę, wokalistę, kompozytora Elvina Lee? No pewnie. Fantastyczna postać. Jeden koncert właściwie, a w tym koncercie nawet jeden utwór uczynił z niego światową gwiazdę. To był 17 sierpnia 69 roku festiwal Woodstock. I'm Going Home, wykonane porywająco. Widownia oszalała z radości. Potem na filmie także utwór był eksponowany. No i Alvin Lee stał się światową supergwiazdą. Niestety już nie żyje. Zmarł w 2013 roku w wyniku komplikacji po prostej, wydawało się, standardowej operacji. A czy Państwo pamiętają, jak się nazywał jego zespół? Ten, z którym grał w Woodstock? No pewnie. Ten Years After. Ten zespół właśnie wydał nowy album. We'll be right back. could I throw the dice for you? Should I wait? Should I go? The things you've done to me, you never know. I can't live, too young to die. But you won't ever see the tears that I've cried. Dni wielkiej sławy i znaczących zarobków zespołu Ten Years After skończyły się gdzieś tak w połowie lat 70. Elvin Lee rozpoczął karierę solową. Pozostali członkowie grupy schodzili się z nim, rozchodzili. w zasadzie znikli z mojej w każdym razie perspektywy. W 2008 roku usłyszałem, że zespół Ten Years After wystąpi w Polsce. No zobaczyłby, pomyślałem sobie, a gdzie to będzie? A w Dolinie Szarloty. W Dolinie Szarloty, a gdzie to jest w ogóle? Na Śląsku pewnie gdzieś, bo tak brzmi troszkę, Szarloty. Okazało się, że na Pomorzu w 2008 roku. Wtedy nie widziałem jeszcze, ale w 2012 roku w tejże Dolinie Szarloty na Pomorzu miałem przyjemność i okazję w ramach Nagłego Zastępstwa zapowiadać koncert zespołu Ten Years After. No, życie bywa pełne niespodzianek. Była okazja, aby się zaprzyjaźnić z panami, artystami, fantastycznymi, sympatycznymi ludźmi. No i tak mówili wtedy, będziemy grali, dopóki tylko znajdziemy wokalistę i dopóki siły na to pozwolą. No i grają do dzisiaj. Aktualna sytuacja w zespole jest taka, że z oryginalnego składu zostało dwóch, organista Chick Churchill i perkusista Rick Lee. Musieli wymienić gitarzystę basowego, bo tamten oryginalny już nie dawał rady. Colin Hodgkinson w ich wieku został basistą, no i zatrudnili młodego gitarzystę i wokalistę Markusa Bonfantiego. Ważne jest to, że Bonfanti nie udaje Elvina Lee, nie udaje, że jest dobrym gitarzystą. On komponuje, on śpiewa, on troszkę gra na gitarze. Jeśli trzeba zagrać solówkę, to aktualnie w zespole Ten Years After raczej grają organista. Najnowszy album wydany przez tę grupę nosi tytuł A Sting in the Tail. Płyta może niewybitna w kategoriach historycznych, ale parę fragmentów całkiem przyjemnych. Diamond girl, shining in a cold dark world. But I can see you're out of place. Diamond girl, diamond girl, shining out all alone. But I can see through every face. Watched you slip away. I didn't even know that I'd lost my diamond girl. That I'd lost my diamond girl. Diamond girl, shining out all alone. But I can see you're out of reach. Diamond girl, diamond girl, shining out all alone. But I still see through every face. Slip away. I didn't even know that I'd lost my diamond girl. Yes, I lost my diamond girl. I lost my No tak to brzmi właśnie. Gdyby Państwo chcieli się zapoznać dopiero z zespołem Ten Years After, no to należy ewentualnie kupić inny album, na przykład Recorded Live z 73 roku. No ale jeśli już Państwo mają w kolekcji różne wcześniejsze znane albumy Ten Years After, to może ten nowy dołączy A Sting in the Tail. Pozostając w kręgu artystów ważnych, chciałbym Państwu przypomnieć, ewentualnie poinformować, że w najbliższy czwartek w klubie Proxima w Warszawie odbędzie się 6. edycja memoriału Johna Lorda. To jest taka niezwykle sympatyczna impreza organizowana przez polskich fanów wybitnego brytyjskiego muzyka na koncert specjalny taki tego memoriału Johna Lorda. Przyjeżdżają znani muzycy z Polski, także goście z zagranicy. W tym roku organizatorzy zapowiadają spore atrakcje, bo w klubie Proxima w Warszawie w czwartek najbliższy pojawią się między innymi Dougie White, brytyjski wokalista kiedyś między innymi w Rainbow przez czas pewien, Andrzej Zieliński, no bajeczny organista z zespołu Skaldowie, Wojciech Hoffman, gitarzysta zespołu Turbo, no i jeszcze gromadka innych muzyków na pewno i będą grane covery zespołu Deep Purple i inne ciekawe pieśni. 6. memoriał Johna Lorda w najbliższy czwartek w Warszawie. Serdecznie Państwa zapraszam. No i pozostając w kręgu niewątpliwie dobrych gitarzystów, chciałbym przypomnieć Państwu płytę, która rozpoczyna się skradaniem. A kto się skrada? Nie wiadomo, może Satomi. Thank you.

W zespole Believe nastąpiły pewne zmiany. Wróciła Satomi, fantastyczna skrzypaczka, już chyba nasza, choć japońskiego pochodzenia. Gra na skrzypcach i na klawiszach. I być może to ona się skrada, stuka na początku płyty. Ale nie zmieniło się jedno. Liderem, głównym kompozytorem, gitarzystą znakomitym w zespole Believe, a także wydawcą tego albumu jest Mirosław Gil. Album nosi tytuł Seven Widows, Siedem Wdów, 65 minut z ogonkiem muzyki. Premiera za 3 dni. Cały album podzielony jest na 7 części. Nowy album zespołu Believe, Seven Widows. 7 muzycznych opowieści o stracie i pożegnaniu. Wysłuchali Państwo dwóch pierwszych części. Myślę, że tak solidna porcja tej muzyki pozwoli Państwu wyciągnąć wnioski i ocenić, czy warto się z takim albumem zapoznać do końca. Moim zdaniem warto. Premiera albumu, nowego albumu Believe za 3 dni. W sprawie koncertu Monkey Junks jutro w Łodzi będzie losowanie. Podam wyniki najdalej jutro rano zainteresowanym w postaci maila zwrotnego. Myślę, że szanse na bilet są całkiem spore. No i dzisiaj przypomnę urodziny Urszuli Dudziak, a także 49. urodziny amerykańskiej wokalistki Shelby Lynn. Niedawno z siostrą Alison Moore nagrała ona kilka znanych piosenek. Oto jedna z nich. Interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Intervene when it came to you, not to touch a hair on your head, to leave you as you are, and if you felt you had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord. I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. That we can walk down. me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that she will keep returning, always, nevermore. Into my arms, oh Lord, into my arms. I niespodziewana, ale dobra wiadomość na koniec. Ten Years After będą w Polsce i to w listopadzie, 20 w Szczecinie, 19 w Warszawie. A 18 nie wiem gdzie, ale się dowiem. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk, to był Minimax. Dziękujemy. Got a feeling I just can't shake. I got a feeling that just won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on. And if you think you got everything you came for, if you got everything and you don't want no more,